आगे देखते हैं आयत नंबर 31 से। वह इसा तुतला अलैहिम आयातुना कालू कद समेना लौ नशा उलकुलना मिस्ल हाजा इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब इन काफिरों पर हमारी आयात पढ़ी जाती थी तो कहते थे, हमने ये कलाम सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम बना सकते हैं, ये तो वही पुरानी दास्तानें हैं जो पहले लोग सुनाते चले आए। यहाँ अब सूरत का इख्तितामी हिस्सा शुरू हो रहा है, यानी सूरत के यानी मुराद ये है कि इसके बाद तकरीबन दो रुकू हैं कि जिसके बाद फिर ये सूरत खत्म होने वाली है। अल्लाह ताला इस सूरत में मक्का वालों की जो रसूमात थी उनका जिक्र फरमाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। पहले तो आपकी जान लेने की कोशिश की, आपके कत्ल की, आपको मजबूर करने की, लेकिन इसके बाद एक और चीज के जो आपका कलाम था, जो आपका पैगाम था, उसको भी पल्यूट करने की कोशिश की। और लोगों को कैसे यानी करते थे डिस्ट्रैक्ट कि जो बात हो रही है ये दुरुस्त नहीं, ये ठीक नहीं, कि कभी उसको मनगढ़ंत कहानियां कहते, कभी कुछ और कहते। यहाँ वही बात कही गई कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन काफिरों पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, यानी नबी सल्लम कुराने पाक पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? कालू, वो कहते हैं। कौन कहते हैं? मक्का वाले कहते हैं, काफिर थे जो अभी, वो कहते हैं, कद समेना, बेशक हमने सुन लिया, लो नशाऊ, अगर हम चाहते, लकुलना मिसल हाजा, हम भी ऐसा कह सकते थे। ये कौन सी बड़ी बात करते हैं, ये तो हमें भी आती है। यानी पहला प्रोपेगंडा उनका क्या था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो इनकी आप सुनते हैं, हमें भी ऐसी ही बातें करनी आती हैं, हम भी ऐसा कलाम बना सकते हैं। और साथ ही फरमादीन हाजा इल्ला असातीर अव्वलीन, ये तो कहानियां हैं पिछलों की, यानी ये पहले लोगों की कहानियां हैं, लिहाजा हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो पुरानी बातें हैं। सवाल पैदा होता है कि असातीर उल अव्वलीन क्यों कहते थे? और असातीर जो लफ्ज है ये अस्तूरतुन की जमा है, अस्तूरा वाहिद होता है और असातीर उसकी जमा है, इसका मतलब है मन घड़त छूटे किस्से। और अल अव्वलीन अव्वल की जमा है, यानी अल अव्वल की जमा अल अव्वलीन, पहलों की कहानियां हैं, क्योंकि इसमें पिछले नबियों का किस्से था। आपको मालूम है कि कुराने पाक में बहुत सारे किस्से बयान किए गए, इनमें से कुछ किस्से और कहानियां ये लोग भी सुनते थे और इनको पता थी ये बातें पहले से ऐसी होती थी, तो ये कहते थे कि ये बातें तो पिछले दौर की हैं। कभी गौर करें तो आज भी कुरान के लिए लोग यही कहते हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये 1400 साल पुरानी कहानी है। तो हालांकि हकीकत ये है कि ये कुरान आज भी उतना ही नया है जितना के 1400 साल पहले नया था। तो इसके बारे में आता है कि नजर बिन हारिस एक शख्स था, कुरैश के सरदारों में से एक सरदार था, फारिस की तरफ तजारती सफर किया करता था। वो कहता था कि इस कलाम को हमने सुन लिया, हमने इस कलाम को सुन लिया, इसमें सिवाय किस्से कहानियों के और रखा ही क्या है, और हम चाहें तो ऐसा कलाम हम भी ला सकते हैं। जरा गौर कीजिए, इतना प्यारा कलाम, दिल फरेब, इंसान की होश गुम करने वाला कलाम, कहता था ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मुल्क फारस गया, वहां से रुस्तम और अस्फंदियार के किस्से उठा लाया, झूठी कहानियां, उस दौर के किरदार थे कुछ, और कहने लगा, देखो कुरान में आद और समूद का जिक्र है और मेरे पास रुस्तम और अस्फंदियार के किस्से हैं। लेकिन इसकी बात को इसके अपने ही जो साथी थे उन्होंने भी ना माना, क्योंकि उनको पता था कि कुरान के किस्से ऐसे नहीं कि लोग उनको सुन के ऐसे ही गुजर जाएं जैसे कि दूसरों की बातों को करते हैं। और कहते हैं कि उसका अपना शौक भी कोई इतना अच्छा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने ऐसी आयतों को नाजिल करके फरमा दिया कि तुम कोशिशें करते हो मुकाबले करने की, लेकिन तुम कर नहीं सकते। सूरह फुरकान की आयत नंबर 6 में भी यही मजमून मिलता है कि कैसे लोगों ने कुराने पाक की बातों को बेअसर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये चीजें खोल के रख दी। फिर एक और बात जो अबू जहल ने की थी वो क्या? वो इस कालू, और जब वो कहते हैं, कौन कहते हैं? टेक्स्ट से हमें पता चलेगा अबू जहल ने ये बात कही थी। कब कही थी? गज़वे बदर से जाने से पहले, यानी जब निकल रहा था तो उस वक्त इसने बात की थी। क्या? قالوا اللهم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ سچ ہے کون یہ دین اللہ کا دین اور یہ نبی سچا ہے من عندک تیری طرف سے ہے تو پھر فامطر علینا حجارت من السماء پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے او ائتنا بعذاب علیم یا ہمیں کوئی دردناک عذاب سے دوچار کر دے. ذرا غور کیجئے مانگ کیا رہے. یعنی ابو جہل جب جا رہا تھا بدر کے لیے تو کہتے ہیں کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اس نے یہ دعا مانگی تھی کیونکہ اس کو یقین تھا کہ ہم سچے ہیں. دیکھیے کہ بڑے سے بڑا باطل پرست بھی یہی سوچتا ہے کہ میں سچا ہوں. اگر وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھے تو کیا وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رہی کو مختوم میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ آج ہم میں سے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے تو اس کو کاٹ دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں باقی الزام لگتے تھے وہ یہ بھی لگتا تھا کہ آپ رشتوں کو کاٹتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بات سن کے ہر گھر کے اندر اسلام کی کرنیں جب گئیں تو جب گھر میں اسلام آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی تو پھر باتیں نکلتی ہیں. باقی گھر والے دین پہ نہ ہوں تو تھوڑی سی تو تلخیاں آ ہی جاتی ہیں. وہ ان تلخیوں کو بے دینی کا نام لیتا اور قطع رحمی سے جمع کرتا. تو اسی کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے رکھ دی کہ دیکھو آسمان سے پتھروں کے گرنے کی اور عذاب کی باتیں کی اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی کہ وہ خود یعنی ایسا معاملہ کر کے ہو گیا. لیکن غزوہ بدر میں اس کی موت کا وقت آیا اور وہیں پہ پھر وہ مارا بھی گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو عذاب دے. پہلی صورت کب؟ آپ نمبر ون لکھیں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ جب کہ آپ ان میں ہوں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری صورت وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک کہ وہ لوگ بخشش مانگتے رہیں گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں. وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے یا کیا ہے ان کے لیے اللہ یعذبہم اللہ کہ نہ دے عذاب ان کو اللہ حالانکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. نمبر ایک وما کانوا اولیاءہ حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں. ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو نہیں جانتے. آیت نمبر 33 میں بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ ہے اور وہ کیا کہ اللہ کے عذاب سے امان کی کون کون سی صورتیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کے جواب میں نازل ہوئی تھی. یعنی ابو جہل کے اس قول کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جو اس نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی حضرت انس بن مالک سے. ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ ہے سچا کلام ہے تو پھر تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے. اس کے جواب میں اگلی آیات وما کان اللہ سے لے کے انل مسجد الحرام تک نازل ہوئی. تو یہی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے اکٹھی رکھی تھی. کیوں؟ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اب عذاب دے کے ختم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے عذاب دے دوں؟ اللہ تعالیٰ کے کسی بستی پہ عذاب نہ آنے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول اس بستی میں موجود رہے. سورت عراف میں آپ نے جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے پڑھے ان کی قوموں کے تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ جب تک نبی موجود رہے عذاب نہیں آیا. نبی جب موجود ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا. جو ہی نبی کو نکال دیا جاتا ہے اور پہلے ہر عذاب کے آنے سے نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کے نکل جاؤ. جو ہی وہ لوگ نکلتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے کہ عذاب آنے لگتا ہے بستی پہ. تو پہلی صورت کیا ہے کہ جب اللہ کا نبی وہاں موجود ہو اور دوسری صورت کسی بستی کے اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کیا ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں بخشش طلب کرتے رہیں. ترمزی کی ایک روایت ہے ابو موسیٰ علیہ شریف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. پھر یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک چھوڑے جا رہا ہوں. آج ہم سب کے لیے کتنا کھلا سبق ہے اس میں. گناہوں کے باوجود جب تک لوگ بخشش مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں دیتے اس بستی میں. پھر آج غور کیجئے کہ جن بستیوں میں آفتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی مصیبتیں پڑتی ہیں ان کے اوپر, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان بستیوں میں لوگ پھر استغفار کرنے والے بھی نہیں رہتے. گناہوں کی جب اتنی کثرت ہو جائے اور اگر وہ استغفار ہے بھی تو ایک رسمی کلامی استغفار ہوا, دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کا خیال نہ ہو, تو پھر اس نتیجے میں یہی حال ہوتا ہے جو کہ اس وقت اس قوم کا ہوا. تو آپ نے یعنی یہ چیز ہمیں بتا دی کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کریں گے لوگ, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ان کو ان چیزوں سے بچائے گا. آپ دیکھیں کہ کسی سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. بچہ بھی بہت سارے غلط کام کر کے آئے لیکن ماں سے آ کے معافی مانگ لے تو ماں اس کو معاف کر دیتی ہے. اس سے ہمیں استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آخرت میں تو ہوگا تو ہوگا لیکن دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو بات ہے نا کہ پتھروں کا عذاب نازل نہ ہونا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی پھر آفت نہیں آتی اس قوم کے اوپر کہ جو واقعی پوری قوم کو ہلاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لزم الاستغفار, جو استغفار کو لازم پکڑ لے. تین چیزیں اس کو ملتی ہیں. کیا؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات نکالتا ہے, اور ومن کل ہم فرجا, ہر ہم یعنی اس کے غم دور کر دیتا ہے. اور تیسری چیز ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور بہت سارے فوائد ہیں گناہوں کے سے بچ تقوی کے. وہ سورت طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بچنے کا راستہ بنا دے گا. تو بات صرف یہ ہے کہ انسان دل کی حضوری کے ساتھ, دل کے رجوع کے ساتھ اگر واقعی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, اللہ کیوں نہ عذاب دے ایسے لوگوں کو. اشارہ ہے مکہ والوں کو, مشرکین مکہ کو. اللہ تعالیٰ کیوں نہ عذاب دے حالانکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام, یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. کیسے روکا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی کہ بالآخر پھر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت پیش ہوئی. وما کانوا اولیاءہ, اور وہ اس کے ولی بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ مشرقین مکہ کو اس چیز پہ بڑا ناز تھا کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب مکہ متابات ہوا اور مختلف لوگ آئے, مختلف قبائل جب آئے تو ان کے ہاتھ میں مختلف کام ڈال دیے گئے. کوئی کچھ کام کرتا تھا, کوئی کچھ کام کرتا تھا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی مطلب متولیت آ گئی کہ اس کی ٹیک کیئر کرنا, جس کو آج کے لفظوں میں آپ کہیں گے. اس چیز پہ وہ بہت ہی زیادہ فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو ٹیک کیئرر ہیں, ہم تو اس کے ایڈ بڑے ہیں اور ہم بڑے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں, کہ اگر کوئی کسی جگہ کی مینجمنٹ بھی سنبھال لے, اگر کوئی کسی جگہ کا بڑا بن جائے, کسی جگہ کو اس کے نام الاٹ بھی کر دیا جائے, لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں, اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا, تو وہ تولیت فائدہ نہیں دیتی. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہر اس انسان کے لیے جو کسی اللہ کے دین کے ادارے کا متولی بن جائے, کسی مسجد کا بڑا بن جائے, لیکن اس کی اگر اپنی زندگی تقویٰ سے خالی ہے تو صرف وہ ٹائٹل, وہ پریزیڈنٹ ہونا, وہ وہاں کا کوئی مینیجر ہونا اس انسان کو بچا نہیں سکتا. کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون, ہاں اصل متولی کون ہے؟ جو متقی ہیں. تو بات ساری پھر آپ دیکھیے کہ تقویٰ پہ ہی پوری ہوتی ہے, کہ جتنا تقویٰ اندر آئے گا اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بھی بچے گا, اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پھر اس کا معاملہ آسان بھی کر دیں گے اس کے اوپر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ ظاہر کے اوپر पर्दे डले हुए हैं ना, अल्लाह ताला ने सवाब और अजाब छुपा के रख दिया। कल क्या होगा ये कल पता चलेगा। आज जो लोग नहीं देखते तो फिर उनको यकीनन अल्लाह ताला के वादों को यानी सामने रखते हुए अपने अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि वो वक्त भी आ जाए कि जिसकी वजह से लोग फिर अल्लाह ताला की पकड़ का शिकार हो जाए। तो लिहाजा इतने हिस्से से जो बात है वो ये है कि हमें इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए, जितना इंसान करेगा उतना ही फायदा होगा। और आप देखिए कि मुशरिकीने मक्का मुशरिक थे, इसके बावजूद भी आप देखिए कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करते थे, कहते हैं कि कहा करते थे गुफरान का रब्बना गुफरान का, वो भी बख्शिश मांगते थे। लेकिन जब अपनी मर्जी का दीन हो, कुछ बातें सही हों कुछ गलत हों, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला को जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि मक्का में जब नबी सल्लम 13 साल मौजूद रहे, इन लोगों ने कितने जुल्म भी ढाए आपके ऊपर, लेकिन कोई अजाब नहीं आया। वजह क्या थी कि अंतफीहिम, अल्लाह के नबी बीच में है। फिर उसके बाद आप देखिए कि बाद में आप जब चले गए तो कुछ लोग वहां बचे रहे, कुछ सहाबा किराम अभी मौजूद थे, कुछ बेचारे फंसे हुए लोग थे जो नहीं जाते, तब तक भी अजाब से रुके रहे। जो ही ये सब लोग गए उसके बाद आपको पता है कि मक्का में एक ऐसा कहत आया था कि जिसने इन लोगों की आंखों के आगे अंधेरा डाल दिया था, कि आसमान की तरफ देखते थे तो इनको आसमान धुआं दिखता था, ये अपने जानवरों के चमड़े तक खा गए थे। फिर ये मक्का में आए थे और नबी सल्लम से दुआ मंगवाई थी कि अल्लाह के नबी से कि आप दुआ मांग दें कि अल्लाह ताला ये अजाब दूर कर दे, आपके हम खानदान वाले रुसवा हो रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी की दुआ से वो अजाब टला था। यानी आप इससे भी देखिए कि दीन की ताकत कितनी बड़ी है। वो लोग जो दीन को मिटाने की कोशिशों में होते हैं, बिलाखिर उनको भी जरूरत पड़ जाती है कि वो ऐसे ही लोगों से फिर दुआ की बात करें। तो यहाँ इसी चीज का जिक्र है कि अल्लाह ताला फिर उनको इस तरीके से पकड़ता है। फिर आगे आयत 35 में फरमाया वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअ व तस्दिया, और नहीं थी उनकी नमाज घर के करीब मगर सीटियां बजाना और तालियां पीटना। फजूकुल अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस चखो अजाब को इस वजह से जो तुम कुफर करते थे। अल्लाह अकबर। मुशरिकीने मक्का ने लोगों को अल्लाह के दीन से रोकने की जो कोशिशें की, उसमें एक कोशिश क्या थी कि जो ही अल्लाह के नबी सल्लम पढ़ाने सिखाने बैठते तो ये वहां जाके सीटियां बजाते और तालियां पीटते, ताकि वो असर कम हो जाए जो लोगों को आपके कलाम के सुनने से होता था, और इससे वो डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहते थे। बास ने तो इबादत के तरीकों में ही ये तालियां और सीटियां जो थी वो जमा कर ली थी, तो उसी का जिक्र है कि उनकी नमाज अब और कुछ नहीं रह गई थी। ये नहीं कहा कि नमाज में ऐसा करते थे, बल्कि नहीं के साथ अंदाज है वमा का न सलातुहुम, यानी अब इसके अलावा नमाज कुछ और रह ही नहीं गई थी। यानी एम्फेसाइज किया गया उनकी इस बात को, इंदल बैत इल्ला मुकान, मगर सीटियां। मुका कहते हैं मुंह से सीटी बजाना, उंगलियां मुंह में डालकर। मीम काफ वाव इसका रूट है। मुका परिंदों की आवाजों को भी कहते हैं, और तस्दीया का लफ्ज जो है स्वाद दाल या से है। सदा का लफ्ज भी इसी है ना, फुला ने सदा लगाई पुकार लगाई। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है इबादत के नाम पे, या राग है या रंग है, तालियां पीटते हैं और जो मामले हैं वो आप सबके सामने हैं। असल में ये मुआसलत है उसी कल्चर की जिसका जिक्र इधर है, कि उनकी नमाज तो सिर्फ सीटियां बजाना और तालियां रह गई, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से इबादत के रंग ढंग इख्तियार कर चुके थे। पीछे हमने पढ़ा नंगे बदन तवाफ करते थे, या हमने पढ़ा सीटियां और तालियां बजाते थे, और नाम रखा इसका इबादत का। कहते थे अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो फिर अजाब आता क्यों नहीं। यानी उनका ख्याल ये था कि अजाब जो है वो आसमान से पत्थरों ही की सूरत में आता है, या कोई खौफनाक चीख की सूरत में ही आएगा, या जलजले की सूरत में आएगा, हालांकि अल्लाह ताला ने उन पे अजाब बदर की सूरत में नाजिल किया। चंद महीने ही गुजरे कि फिर बदर में उनको ऐसी शिकस्त फाश हुई कि फिर उनकी कमर टूट के रह गई। ऐसे ही लोग जो हैं वो फिर खुद अपने ऊपर अल्लाह ताला के अजाबों को बुलाते हैं, और उसके नतीजे में फिर वो उसका शिकार होते हैं। अगर आज हम मुसलमानों को देखें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी तरह के साथ आज हमारे यहाँ भी हो रहा है। यानी अव्वल तो लोग दीन से वैसे ही दूर रहते हैं, उनको रिएक्शन होता है दीन की बात सुन के, लेकिन अगर कभी बहुत मूड चाहे भी, बहुत दिल करने लगे, यानी मूड बन भी जाए अगर कभी कोई बात सुनने का, तो फिर सुनते क्या है कि जिसके अंदर राग भी है और जिसमें सीटियां और तालियां भी हैं। यानी मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आज हमारे यहाँ इबादत की किस्मों में से जो एक किस्म कवाली बन चुकी है वो क्या है, उसमें सीटियां होती हैं, तालियां होती हैं, लोगों को एक किस्म के अपने कपड़ों की होश नहीं रहती। ऐसी खवातीन भी आपने सूफी तसव्वुफ के नाम पे ऐसा राग अलापते देखा होगा कि जब वो जोश में आती हैं तो अपने सर का दुपट्टा गले में और गले से आके फिर साइड पे रख देती हैं, क्योंकि अब इसकी तो जरूरत नहीं रही। और फिर ऐसे लोगों को लोग सुन के कहते हैं क्या बजट में आ गए, ना अल्लाह के नबी सल्लम ने ऐसा किया, ना आज हमें इसकी इजाजत है। अब देखिए कि घंटियों की आवाजें किसकी अलामत है, मंदिरों में हिंदुओं की है, भजन कौन बजाते हैं वो बजाते हैं, तालियां वो बजाते हैं, ये सारी गैरों से बरामद शुदा चीजें थी जो आज मुसलमानों में आ गई। अल्लाह तआला ने किताब दी, नेमत दी, अपना दीन दिया, उसको पढ़ने और मालूम करने की बजाय अपनी मर्जी की चीजों को शुरू कर दिया। तो लिहाजा वो चीज जो आम तहजीब में भी अच्छी नहीं, आप देखिए कोई बैठा और एकदम कोई सीटियां बजाए, क्या शरीयत क्या आम माशरों में उसको पसंद करते हैं? नहीं करते ना। तो वो चीज जिसका जिक्र यानी आम जगहों पे नहीं हो सकता, फिर दीन के नाम पे अगर उसका किया जाए तो फिर क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लम की मुखालफत में उन्होंने अपने आप को जैसे गूंगा बहरा कर लिया होता, और हर मुमकिन कोशिश करते थे कि हम लोगों को बहकाएं। और इस सारे तरीके में सबसे पेश पेश थी अबू लहब की बीवी, जो आपकी पड़ोसन भी थी, चची भी थी, हार था उसके गले में एक बहुत बड़ा, तो कहती थी कि मैं अपना ये हार बेच दूंगी और ये माल जो था ये मैं लगाऊंगी अल्लाह के नबी सल्लम के रास्ते से लोगों को रोकने के लिए। तो अल्लाह तआला ने अगली आयतों में कुछ ऐसा ही जिक्र किया कि इन अल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युन्फिकून अमवालहुम, खर्च करते हैं अपने माल, क्यों, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, फसयुन्फिकूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग्लबून, फिर यही बात इनके लिए खर्च, यानी वो खर्च कर भी देंगे, फिर यही बात इनके लिए हसरत का बायस बन जाएगी, फिर वो मغلوب हो जाएंगे और फिर ये काफिर जहन्नुम की तरफ घेरा डाल दिए जाएंगे। यानी हसरतों का बायस होगा, मغلوب हो जाएंगे और फिर जहन्नुम की तरफ डाले जाएंगे। यानी कुफारे मक्का ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जिससे वो इस्लाम के रास्ते में रुकावटें डालें। बदर के दौरान काफरों का जो 1,000 लश्कर की खुराक का खर्चा था, वो रोज का 10 ऊंट थे। ये सिर्फ गोश्त का खर्चा था, दीगर अखराजात इसके अलावा थे। फिर आप देखिए कि अबू सुफियान का तिजारती काफिला, सारे का सारा जो माल बचा तो उन लोगों ने उसको डिवोट कर दिया कि ये हम अपना प्रॉफिट सारा आइंदा मुसलमानों के खिलाफ जंगे करने के लिए लगाएंगे। जरा गौर कीजिए उनकी कुर्बानियों को कि जब बदर में शिकस्त हुई, वो अबू सुफियान का काफिला जो बच के वापस चला गया, हालांकि वो सारा मुसलमानों ही के माल में से लिया था, लेकिन जिस चीज का वो हिस्सा था उन्होंने अपने दीन और अपने मजहब की मोहब्बत में कहा कि हम इस प्रॉफिट को नहीं लेंगे बल्कि इसको जमा करेंगे और इनको खर्च करेंगे इनके मुसलमानों ही के खिलाफ। अब आप देखिए कि इस आयत में जो बदर के बाद नाजिल हुई, अल्लाह तआला ने काफिरों के लिए एक ऐसी पेशनगोई कर दी जो बाद में हरफ ब हरफ साबित हुई सच। कैसे कि गजवे बदर के बाद भी ये काफिर जो खर्च करेंगे तो शिकस्त खाकर ही पलटते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि इस्लाम की दुश्मनी में जो इन्होंने खर्च किया होगा इसके ऊपर इनको हसरतें होंगी, अफसोस होगा, और ये हो चुका। अल्लाह ताला ने इनको मغلوب किया और एकदम नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता मغلوب हुए। शुरू में आप देखिए कि बदर के अंदर इनके सर कटे, फिर उसके बाद ओहद में भी शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन बाद में एक भगदड़ जो मची और उसकी वजह से ये बच गए, लेकिन उससे फायदा नहीं उठा सके। यानी ओहद में ही अगर ये जीतते तो ये मुसलमानों का सामान माले गनीमत बना के ले जाते, ये नहीं लेके गए, उससे भी इनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद आप देखिए कि अगली जो जंगे होती गई, किसी जंग में भी इनको कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी कि जिसकी वजह से ये कोई सर उठा सकते, और ये सारे का सारा माल, इनकी सारी चीजें जो थी वो जाया हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर असल रुसवाई तो आखरत में होगी, जब जहन्नुम में डाले जाएंगे। ये सारा कुछ क्यों होता है? लियमीज अल्लाहुल खबीस मिन अत्तैयिब, यानी अल्लाह ताला ने ये सारा मामला जो है वो क्यों किया, ताकि अलग कर दे अल्लाह ताला खबीस को तैयब से, पाकीजा को अलग कर दे और नापाक को अलग कर दे। वयज अल खबीस अबादहु अला बादिन, और बास नापाक को दूसरे नापाक के साथ मिला दे। फयर कुमहु जमिया, फिर इन सब को एक दूसरे के ऊपर रकम कर दे, ढेर लगा दे इसके। फयज अलहू फी जहन्नम, फिर कर दे इन सबको जहन्नम में। ओलाय कहुमुल खासिरून, और यही लोग हैं फिर खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले, कि ये वो लोग हैं जो कुछ भी ये करते हैं इनको इसका कुछ फायदा नहीं होगा। अब यहाँ जो ये बात हुई कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ क्यों किया, तो इसका असल में तसलसल पीछे से ही जुड़ेगा कि पाक को नापाक से अलग कर दे, फिर नापाक को एक दूसरे के ऊपर रख कर इनका ढेर लगा दे। तसव्वुर में आ रहा होगा आपके, ये कैसे एक के ऊपर दूसरा लगाना, कि जैसे आग लगाने के लिए कागजों के ढेर लगते हैं ना, ये जो लफ्ज है ना फयार कुमा हो, ये रा काफ मीम से रकीमा, यानी मरकूम, तह बतह, एक तह लगती है एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, यानी इन काफिरों को तहों की तहें लगा के इकट्ठा करे और फिर सबको इकट्ठे माचिस दिखा दे और ये जल के राख हो जाए। जैसे ईंधन जलाने के लिए लोग कागज जमा करते हैं ना, एक से ढेरी लगती है और फिर हल्की सी चिंगारी आती है और वो सारे कागज जलने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात भी बिल्कुल सच कर दी कि कैसे ये इस्लाम को ढाने के लिए निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। कुछ को जंगों के सूरत में मरवाया, कुछ की औलादें मुसलमान हो गईं, और एक वक्त आया कि कुछ भी लोग बाकी ना रहे कि जिनके अंदर यानी कोई ऐसी चीज मौजूद होती जिसे वो इस्लाम ला सकते, ऐसे लोगों को बदर में मरवा दिया, और आखिर में सिर्फ वही लोग बचे जो मुसलमान हो चुके थे। औलाइक हुमुल खासिरून, इनकी तो नस्लें खराब हो गईं, ये तो खसारों में चले गए, कुछ भी इनके हाथ ना आया। अब देखिए कितनी सख्त आयतें हैं ना, वो लोग जो अल्लाह के दुश्मन और अल्लाह के दीन के दुश्मन बन के काम करते हैं, फिर उनको पहले से ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बता दी, कल के लिए भी थी और आज के लिए भी यही बात है कि वो लोग जो अल्लाह के रास्तों में आएंगे फिर उनके साथ यही मामला होगा। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि तुम अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लो, और जितना तुम अल्लाह से जुड़ोगे उतना ही वो तुमसे जुड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच के तिलावत सुनते हैं एक बार। يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون